عثمانی ترک جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ ان کے پہلے فرمانروا عثمان خان کی طرف منسوب ہے۔ ایشیائی کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یوروپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یوروپی طاقت تھے، ہنگری ان کے زیر نگین تھا اور آسٹریا کے پایا تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی ہیبت سارے پورب پر چھائی ہوئی تھی، لیکن سلیمان اعظم کی زندگی ہی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے سلاطین تخت پر بیٹھے ان میں سے چند کے علاوہ کسی میں سلطنت عثمانیہ کی فرما نروائی کی اہلیت جیسی چاہیے ویسی نہ تھی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا تھا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عہد عروج کی طرح 300 سال ہے۔ ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی پے در پے شکستیں اٹھائی کہ بلاخر 1918 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ حال میں جمہوریہ ترکیہ نے اپنے چند سالہ قیام میں ان تمام کمزوریوں کو جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث ہوئی تھی دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اس کی کامیابی تاریخ عالم کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ہے۔ اس نے گزشتہ سلطنت کے کھنڈر پر ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا ہے جو ترکی کے قوم کے عزم کو استقلال کی ایک زندہ مثال ہے۔ یورپ کا یہ مرد بیمار دم توڑنے کے بعد نہ صرف جی اٹھا بلکہ اس کے اندر صحت و شباب کی ساری قوتیں اوت کر آئیں، تاکہ 20ویں صدی کی عیسائی دنیا کو بھی اس معجزے کا قائل ہونا پڑا۔ ذیل کے صفحات انہی واقعات کی تفصیل پر مشتمل ہیں، یہ سرگزشت بارہا بیان ہو چکی ہے، تاہم اپنے اندر کچھ ایسی کیفیت رکھتی ہے کہ تکرار سے جی نہیں گھبراتا۔ ترکوں نے اسلام کی جو گرا قدر خدمات انجام دی ہیں، دفاع و جہاد کے فرض کو جس سرفروشی سے ادا کیا ہے اس کا اعتراف جتنی بار بھی کیا جائے کم ہے۔ صرف یہی ایک چیز اس تعلیم کے لیے معقول وجہ ہو سکتی ہے جو عثمانی ترکوں کے کارناموں پر ترتیب دی جائے، لیکن اگر اس کے علاوہ صحت روایات کا بھی حتی الامکان پورا پورا اہتمام کیا گیا ہو اور محض واقعات کے بیان کرنے پر قناعت نہ کی گئی ہو بلکہ مستند حوالوں کے ساتھ واقعات کی تلاش بھی جاری تھی اور اس قوم کے عروج و زوال کی تاریخ کا مطالعہ عبرت کی نظر سے کیا گیا ہو تو سننے والوں کے لیے شاید کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ ان صفحات کی ترتیب میں عثمانی ترکوں کی تاریخ سے متعلق انگریزی، عربی اور فارسی کی مستند ترین کتابوں، نیز بعض منتخب ترکی اور فرانسیسی تاریخوں کے مستند روایتوں اور حوالوں سے پیش کیا گیا ہے۔